Ой, це мене дворі, новий колодець і відро, шом то менечке твого бетеніка не видно, шом то менечке твого бетеніка не видно, перескочила широкою доліну, натрафила на бетенькову могилу. Натрафіла на бетенькову могилу. Стані, бетеньку, одозвіся до мене, нема у нас порадоньку без тебе, нема у нас порадоньку без тебе.